محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ عطا فرمائے. جنت میں اللہ مالک نے اپنے مومن بندوں کے لیے بہت سے انعامات تیار کر رکھے ہیں جس کا تعارف قرآن حکیم ہمیں کرواتا ہے. مالک کا فرمان سنیے، فیہن خیرات الحسان، جنت کی نعمتوں کے درمیان نیک پاک باز حسین اور جمیل بیویاں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلائی ربکما تکذبان، پورے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، جنتی بیویوں کی شان کیا ہے کہ ان کو ان کے جنتی خاملوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. اور جنتی عورتوں کی خاصیت کہ ان کو نہ کسی مرد نے ٹچ کیا، کسی مرد نے چھوا، نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا. خالصتاً وہ پاک باز عورتیں اپنے مومن خاملوں کے لیے ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنتی لوگ سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں کے اوپر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. جنت میں کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی کام نہیں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے جی خلاص، میں باپ سے مزید بات نہیں کر سکتا، میں نے آفس پہنچنا ہے، فارم پنچ کرنا ہے، نہیں، فراغت ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، سبز عمدہ قالین بچھے ہوئے ہیں جن پہ گاؤں تک یہ لگے ہوئے، جنتی اس پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ان کی خوبصورت پاک باز بیویاں ان کے ساتھ ہیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اہل جنت کو اللہ کی طرف سے جنت میں کیا انعام ملنے والا ہے، جنت میں کیا کچھ عطا ہونے والا ہے، اس کو سامنے رکھیے اور پھر اس جنت کی طلب کے اندر محنت کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیجئے، زندگی کا اصول بنائیے کہ کائنات میں ہر کسی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ عرش والے اللہ کے کلام سے منہ موڑا جا سکتا ہے، نہ مدینے والے محمد الرسول اللہ کے فرمان سے منہ موڑا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا، اہل جنت اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا. بما صبروا، جو کچھ یہ دنیا میں صبر کرتے رہے، اپنے دامن کو شرک سے بچایا، اپنے دامن کو کفر سے بچایا. ابھی مدرس لینے کے لیے آ رہا، 5 دن پہلے مجھے تامل ناڈو مدراس کے گاؤں سے فون آیا، ایک ساتھی نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے 20 نوجوان قبر پرستی کو چھوڑ کر وہاں ہمارے یہ دروس اور سی ڈی سن کر اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور 20 نوجوانوں نے مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کیا، جس پر وہاں کے قبر پرستوں نے ان کو مارا پیٹا، بستی سے نکال دیا، یہاں تک کہ پولیس تک معاملہ گیا اور پھر بڑی مشکل سے رفع دفع ہوا. اور اب اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کو ایک زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا جس پہ وہ اہل توحید کے لیے مرکز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بما صبروا، اس مصیبتوں پہ صبر، ان تکلیفوں پہ صبر، کوئی ان کو زبان سے تانے دیتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے. توحید کو سمجھ لیں تو لوگ ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہابی ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ گستاخ ہو گیا. اب وہ ان تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں کہ ہم تمہاری ناراضگی کو برداشت کر سکتے ہیں، اللہ مالک کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح جب توحید کے عقیدے میں صبر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک فرماتا ہے ان کے لیے جنت ہے اور جنت میں ریشمی لباس ہے. متقین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. یہ دیکھ لگا کر بیٹھے ہوئے اونچی مسجدوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ تو وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی, بلکہ ہمیشہ موسم بہار ہوگا. نہ تو سورج کی تپش نہ ٹھنڈی ہوائیں, بلکہ ایسا موسم جس کو ہر لمحے دیکھ کر انسان کا دل مزید خوش ہوگا, تر و تازہ ہوگا. ودانیت علیہ ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا, جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے, جنت کے ہر پھل ہر وقت اہل جنت کے اختیار اور بس میں ہوں گے. جنت کے پھل سائے درختوں کے جھکے ہوئے پھل جلدیوں کے قریب, وہ جو پھل چاہیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے لذت لیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا, ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشوں کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. قوارین من فضت قدروها تقدیرا, شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے. دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے اسلام نے اہل ایمان کو منع کیا ہے. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کفار کے لیے دنیا کے اندر سونا چاندی کے برتن ہیں, وہ اس میں کھائیں پیئیں, لیکن اے میری امت تمہارے لیے سونے چاندی کے برتن اللہ کی جنت میں ہیں. دنیا میں نہ کسی سونے کی پلیٹ میں نہ چاندی کے برتن میں نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے, نہ سونے کا چمچہ نہ چاندی کا چمچہ, کوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی کھانے پینے کے برتنوں میں. یہ کفار کے لیے ہے دنیا میں جو 50-60 سال کی زندگی ختم, لیکن مومنوں کے لیے ہے یہ اللہ کی جنت میں, جہاں شیشے کے پیالے اور شیشے بھی چاندی کی قسم کے خدا نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا, یعنی جتنا جس کو چاہے گا اتنا ہی اس کو دیا جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, اہل جنت کے لیے ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا, یہ جنت کا چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا, اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو یوں محسوس کرو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان کا حسن, ان کی شخصیت, ان کے چمکتے ہوئے چہرے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں, اس طرح کے خدام اہل جنت کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے. خدام کے حسن کا یہ حال ہے تو اہل جنت کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ جن کے خدام اتنی شان والے, جن کا ذکر اللہ کے کلام سے ہمیں ملتا ہے, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, وہاں جدھر بھی تم نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. وہاں نعمتیں ہیں, کوئی تکلیف نہیں, تکلیفیں دنیا میں رہ گئی, کوئی پریشانی نہیں, پریشانی دنیا میں ختم ہو گئی. انسان جو ہی مر کے اللہ کے پاس پہنچے گا جنت میں داخل ہوگا, دنیا کی پریشانیاں, دنیا کے غم, دنیا کے فتنے, دنیا کی مصیبتیں سب ختم. تو اللہ کے بندو, اس جنت کے لیے محنت کرو, اس جنت کے لیے کوشش کرو, اس جنت کے لیے دوڑو, اس جنت کے حصول کی پلاننگ کرو, اس جنت کے سودے کو نہ چھوڑو دنیا کے حقیر سودے کو لینے کے لیے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, اگر پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہو. آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں کہا جائے یہ مچھر کا پر 50,000 میں خرید لو, بھی خریدے گا؟ اور فریبی کسی کے ہاتھ پہ رکھ دو مچھر, مولوی صاحب کیا میرا ہاتھ گندا کر دیا, جراثیم لگا دی, اٹھائے پڑے کر اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا, کیا مذاق کر رہے, مچھر کا پر مجھے دے رہے آپ, یہ بھی تو دینے کی چیز ہے. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی, کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا. اس دنیا کی تو اللہ کے ہاں ویلیو نہیں, یہ تو فنا ہونے والی حقیر ہے. اس دنیا کے پیچھے لگ کر اس جنت کا سودا نہ چھوڑ بیٹھو, اس جنت سے منہ نہ موڑ بیٹھو جس جنت کا حسن, جس جنت کی خوبصورتی, یہاں کی نعمتیں انسان جدن نمبر دوڑائے گا. اس کے لیے ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نعمتوں بھری زندگی ہوگی. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق و استبرق و حلوا اصابر من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. جنت کے رہنے والے اہل جنت ان کے جسموں پہ سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے, انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اہل جنت کو کیا پہنایا جائے گا؟ چاندی کے کنگن. دنیا کے اندر عورت کے لیے چاندی کا زیور, سونے کا زیور, لیکن مرد کے لیے زیور کہاں ہے؟ جنت میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو مبالغہ کرتے ہاتھ دھونے میں, بازو دھونے میں, تو کسی نے پوچھا آپ اتنا زیادہ کیوں دھوتے ہیں؟ کہا میرے خلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن جہاں تک وضو کرتے ہوئے اپنے جسم کو دھوئے گا اور جہاں تک اس کا پانی پہنچے گا وہاں تک اس کو جنت کا زیور پہنایا جائے گا. تو مردوں تمہارے لیے یہ زیور کہاں پہ ہے؟ کئی مردوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی وہ ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں یا نہیں؟ کئی مردوں کو دیکھا ہوگا لاکٹ پہنتے ہیں, اپنے نام کا کم ہی پہنتے ہیں, کسی اور کے نام کا زیادہ پہنتے ہیں. بھائی یہ لاکٹ والی تو برادری کوئی اور ہے, یہ کڑے والی برادری کوئی اور ہے, یہ کنگن والی برادری کوئی اور ہے, یہ بالی والی کوئی اور نسل ہے, تو اس فیملی میں سے نہیں ہے. کہا یہی تو غم ہے, کاش میں بھی ویسا ہی ہوتا. مرد کو مرد ہونے پر فخر ہونا چاہیے تھا, مرد کو مرد ہونے پہ فخر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مرد بنایا. اس کی ساری سوچ یہ ہے کہ کسی طرح تو مجھے پہچانے نہ کہ میں بھائی صاحب. وہ پونی لگائے گا, وہ بالی پہنے گا, وہ کنگن پہنے گا, پونی تو دور ہو گئی ہے, اب تو ہیئر بینڈ لگائے گا, ٹھیک ہے, داڑھی مونچھیں ایسی زبردست صاف کرے گا کہ الٹے اس طرح سے سیدھے اس طرح سے شیئر کرتے ہیں, وہ الٹے ہوئے کان پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ کوئی نہ پہچانے کہ میں یہ وہ والی گال ہے, یہ والی. اللہ سے ڈرو بھائیو, تمہیں اللہ نے مرد بنایا ہے, اور اگر تمہاری خواہش پوری ہو جائے, بیچاری عورتیں کتنی پریشانی اور مصیبت میں زندگی گزارتی ہیں پتا نہیں پتا, تو جاؤ ہسپتال میں دیکھو عورت کو ولادت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے, ڈلیوری کی تکلیف عورت کو ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ تو چھوڑ کے ہسپتال میں آ جاتے ہیں, جب ڈلیوری ہو جائے بیٹا بیٹی تو مجھے کال کر دینا, بیچاری چیخے تو اس کی نکلتی ہے. کنگن پہننے والے اگر اللہ نے تجھے اب عورت بنا دیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کی وضاح پہ راضی رہیے, عورتوں کے لیے وہ عورت بن کے رہے, مردوں والا لباس, بوائے کٹنگ, مردوں جیسا ڈریس, مردوں کو حکم تھا ٹخنے ننگے رکھیں, عورتیں کہتی اے نہیں مانتے اسی معاملے میں, ان کو حکم تھا نیچے کرنے کا, مردوں نے نیچے کر لیا, عورتوں نے اوپر کر لیا, مکمل الٹ. لڑکی کی پوری کوشش ہے مجھے لڑکا سمجھا جائے, لڑکے کی پوری کوشش ہے مجھے باجی جانا جائے, بھائی کوئی نہ کہے. یہ جنت کا منظر اپنے سامنے رکھیے, جنت کے اندر بہترین ریشمی لباس ہوں گے, چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا, اللہ کی طرف سے میزبانی پاکیزہ شراب کے تحفے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, انہیں بتایا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا, یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا, تم نے جب لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا اس کے بعد تمہاری پیشانی کسی درگاہ پہ نہیں جھکی, جب تم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جان لیا اس کے بعد کبھی تم نے کسی مرتد تم نے گمارا بھی اللہ کو, تم نے نظر بھی اللہ کے نام پہ دی, قربانی بھی اللہ کے لیے دی, اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد تم ڈٹ گئے, مسلم تہاری کو چھین گئے. تو سنو, ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری جدوجہد, تمہاری کوشش جو دنیا میں تم کر کے آئے وہ قابل قدر ٹھہری ہے, اس کو اللہ نے پسند کیا ہے, اس کی قدر کا تمہیں یہ بدلہ مل رہا ہے. اہل جنت کے چہرے پر رونق ہوں گے. چہرے دو طرح کے ہیں قیامت کے دن, ایک چہرے سیاہ, ایک چہرے چمکتے ہوئے چودھری کے چاند سے بھی پیارے. اے اللہ, تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, قیامت کے دن ہمارے چہروں کو چمکتا ہوا بنانا, بارونق بنانا. جس دن چہرے سیاہ ہو, جس دن چہرے چمکتے ہوئے ہو, اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا, ہمارے چہروں کو سیاہ نہ کرنا. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے, وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, لسعیہا راضیہ, جو دنیا میں انہوں نے کوشش کی, جو جدوجہد کی, جو محنت کی, اسلام پہ چلے, اسلام پہ لوگوں کو چلنے کی دعوت دی, اسلام کا پیغام دیا, تو پھر اپنی کارگزاری پہ قیامت کے دن وہ بڑے خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ, عالی شان جنتوں میں ہوں گے جہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے. فیہا عین جاریہ, فیہا سرر مرفوعہ, جنت میں چشمے بہ رہے ہوں گے, بلند و بالا مسندیں لگی ہوئی ہوگی, وہ اکواب موضوعہ و نمارق مصفوفہ, ساغر رکھے ہوں گے, گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوگی, وہ زرابی مرزوفہ, نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. آنکھیں بند کر کے چند لمحات کے لیے جنت کی نعمتوں کا تصور تو کیجئے, اور حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمت کا تصور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی دنیا کی نعمتوں کو سامنے رکھے سوچئے, آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو, آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. اکثر پردیش کے آنے والے پردیش میں آتے, جوانی میں ان کے ذہن میں کیا سوچ ہوتی ہے, جی اگر اپنے ملک میں اپنے دیش میں رہیں گے تو اتنی کما سکتے ہیں جس سے ہمارا گزارا چلتا رہے گا, لیکن جب بوڑھا ہو جاؤں گا, مزدور آدمی ہوں, محنت کرنے والا ہوں, اس وقت ہاتھ نہیں چلیں گے تو بڑھاپے میں کیا کروں گا. تو میں اب جوانی پردیش میں گزارتا ہوں تاکہ میرا بڑھاپا پرسکون ہو, جب میں واپس لوٹوں میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں آرام سے اپنی بڑھاپے کی زندگی کو پرسکون انداز میں گزار سکوں. حالانکہ بڑھاپے میں سکون, دنیا میں سکون کہاں سے آیا. لیکن سوچئے جنت کا یہ منظر, چشمے بہتے ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے, مسندیں لگی ہو, گاؤں تکیے لگے ہو, آپ آرام سے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو, خدام آپ کے سامنے گھوم رہے ہو, تصور کی نگاہ میں اس منظر کو سامنے رکھیے. اور پھر یہ منظر مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے, جب آپ کو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے جو اہل ایمان کو ملنے والی ہے, تو پھر اس کے لیے محنت کیجیے, اس کے لیے کوشش کیجیے. ایک اور مقام پہ اہل جنت کا ذکر سنیے, وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, دائیں بازو والے ان کی خوش نصیبی کا تو کیا بھی کہنا, دائیں بازو والے ان کے عظیم نصیبوں کا کیا کہنا. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ, وہ بے خار بیریوں, تہ بتہ کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے. بیریے تو ہمارے دنیا کے اندر بھی ہے نا, لیکن بیر توڑنے جاؤ دو تین کانٹے تو ضرور چبھتے ہیں. جنت کی بیری قربان جائے اپنے رب کی نعمتوں پہ, اس میں کوئی کانٹا نہیں, کیلے تہ بتہ چھاؤں دور تک پھیلی ہوئی. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ, اور ہر دم رواں دواں پانی, کبھی نہ ختم ہونے والے, بے روک ٹوک ملنے والے, بکثرت پھل, رواں دواں پانی اور پھل جو بے روک ٹوک ہمیشہ ملیں گے, کبھی ختم نہیں ہوں گے. اونچی نشستگاہوں میں بیٹھے ہوئے جنتی فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. ان کی بیویے ان کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے. جنتی عورت, دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی, ماری فرماتا ہے جنتیوں کی بیویوں کو ہم خاص نئے سرے سے دوبارہ پیدا کریں گے اور انہیں کماری بنائیں گے, باکرا بنائیں گے اپنے شوہروں سے جی بھر کر محبت کرنے والی. جنتی عورت جنتی خاوند سے کبھی لڑائی نہیں کرے گی, کبھی زبان درازی. جب دنیا کی عورت اپنے مسلمان مومن خاوند سے لڑتی ہے, ناراض ہوتی ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کے بستر پہ نہیں آتی, ناراض ہو کے رات گزارتی ہے, تو جنت کی حور اس کو بد دعا دیتی ہے. بد دعا میں الفاظ کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ, رب تیرے ٹوٹے کرے, رب تیرے ٹکڑے کرے, تیرے پاس تو چار دن کے لیے اصل تو میرا ہے, تو چار دن نہیں سوا سکتی. چار دن بھی اس سے کم آ رہی ہے, اس سے لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, ناراض ہوتی ہے, اس طرح کرتی ہے, اللہ تیرے ٹکڑے کرے. لیکن جب یہی جنت کی عورت, یہ دنیا کی عورت جنت میں پہنچے گی, نئے سرے سے اسے پیدا کیا جائے گا, اسے کماری بنایا جائے گا, یہ خاندوں سے دل بھر کے محبت کرنے والی, ان کی ہم عمر, دنیا کی بیویاں بھی ہم عمر محبت کرنے والی اور جنت کی حوریں بھی محبت کرنے والی, یہ ساری نعمتیں دائیں بازو والوں کے لیے, اصحاب الیمین کے لیے یہ نعمتیں ہیں. جنت کی نعمتوں کا تصور اس دنیا کے اندر کرنا ناممکن ہے. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی آنکھ نہیں جانتی کہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے, کوئی جی نہیں جانتا, کسی دل کو علم نہیں ہے, کسی نفس کو شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. تیار کیوں کر رکھا ہے؟ آیت کے اگلے حصے پہ غور کرنا. جزاءً بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے, یہ جزا ہے, یہ رزلٹ ہے, یہ نتیجہ ہے ان کاموں کا جو دنیا میں کر کے آئے. سوچ لیجئے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے, پھر ہر سننے والا بھائی غور کرے, جزاءً بما كانوا يعملون, میرے عمل کیسے ہیں, کیا میرے عمل ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت میں مجھے داخل کروا دیں, یا انسان اپنے 24 گھنٹے کی ڈائری کو پڑھے نا, اس کے سامنے صورتحال واضح ہو جاتی ہے, 24 گھنٹے میں نے کون سے عمل کیے, اہل جنت والے یا اہل نار والے. اگر میں دوسری پارٹی والے عمل کر رہا ہوں, ابھی موقع ہے اللہ سے توبہ کروں اور پھر دین کے راستے پہ چلوں, اہل جنت کی راہ پہ چلوں. صحیح مسلم میں سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا, اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا, یہاں تک کہ بے انتہا جنت کی تعریف فرمائی. آخر میں فرمایا, جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں کیا سکتا ہے. یہ فرمانے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں, دنیا کی زندگی میں ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں, اپنے رب کے عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کے وجود بستر سے الگ ہوتے ہیں, وہ رات کے اندر ضرور کوئی حصہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصلے پہ گزارتے ہیں. سوچئے کیا میرے اندر یہ خاصیت ہے, کیا رات کا کچھ پہر میں بھی اپنے رب کے لیے بستر سے الگ ہو کر مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کو منانے میں گزارتا ہوں یا میری رات فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہے، گانے سنتے ہوئے گزرتی ہے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے گزرتی ہے، دوستوں کے ساتھ گپے ہانکتے ہوئے گزرتی ہے؟ اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت ان کے لیے ہے جن کے بستر سے پہلو الگ رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں۔ سیدہ کائنات مومن کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں کبھی بستر پہ ہاتھ کرتی تو پیارے حبیب کو سویا ہوا پاتی، کبھی بستر کو دیکھتی تو پیارے حبیب کو سجدے کے اندر روتے ہوئے پاتی۔ وہ جن کے دل میں کوئی گناہ نہیں، جو معصوم اور الخطا ہے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ہم جن کا صبح شام گناہوں میں گزرتا ہے، ان کی کیا کیفیت اور کیا حال ہونی چاہیے؟ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی آواز کا ڈر ان کے دل میں رہتا ہے، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ثواب کی امید اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس آیت سے صوفیوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں رابعہ بصری عادی قلندری کا جملہ مشہور ہے کہ اس نے کہا، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہ تعلیم قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں دی۔ یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی، کیوں؟ جہنم کا خوف، جنت کی طلب۔ اس کے درمیان مومن کا ایمان رہتا ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ جوڑ جوڑ کے جمع نہیں کرتے، خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا۔ کبھی مسجد بناتے ہیں، کبھی مدرسہ بناتے ہیں، کبھی یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کبھی قرآن حکیم کے تراجم کو بانٹتے ہیں، کبھی احادیث رسول کی تراجم کو بانٹتے ہیں، وہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد کیجئے، جتنا آپ اس دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر کے جاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ قبر کے اندر پڑے ہوں اور آپ کا یہ بینک بیلنس آپ کے مرنے کے باوجود بھی جاری اور ساری رہے۔ اب ایک سب لوگ پوچھتے ہیں، ابا جان فوت ہو گئے جی، سالے ثواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ قرآن خانگے، یہ کٹلیوں پہ آتے کریمہ کا وظیفہ، یہ مولویوں کو گھر بلا کر سپارے پڑھا کے روحوں کو اسحار ثواب، یہ سب میڈل میڈیا پاکستان رسنے ہیں۔ ارے کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں کر کے جاؤ۔ پڑھنے کے وقت بھی نیک اولاد دعائیں کرے، اپنے مال میں سے اپنے ماں باپ کے لیے کنواں کھلوا دے، کو مسجد بنا دے، کو مدرسہ بنا دے، ان رسموں سے ہٹ کر کام کرے۔ لیکن سب سے پہلے اپنی زندگی میں فکر کرے، میں مر جاؤں گا، کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میں تو قبر میں دفن ہو گیا، لیکن جب تک مسجد آباد رہے گی بنانے والے کو نمازیوں کا ثواب، جب تک درخت کا سایہ رہے گا نیچے بیٹھنے والے کو، لگانے والے کو ثواب رہے گا۔ اپنی اس زندگی میں فکر کر کے جائیں، یہ اہل جنت کی نشانی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ من قرت اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی، ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کر کے آئے۔ جنت، جنت کی شان، جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے دل میں بٹھائیے، جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی۔ صحیح بخاری میں سیدنا صاحب بن سعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ، ایک چھڑی رکھنے کے برابر جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ۔ اس جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اتنی قیمتی ہے، اس جنت کی قیمت کیا ہوگی؟ اور سب سے آخری جنتی، سب سے ادنا جنتی کو، سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جتنی دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت ہوگی، بلکہ اس سے 10 گنا بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ جس جنت دنیا ساری کی نعمتوں سے بڑی ہے, وہاں سب سے آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا, اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جتنا ہے افسوس اس انسان پر جس نے اتنے بڑے سودے کو دنیا کی چار دن کی رنگینیوں کے پیچھے لگ کے بلا لیا. صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قبر معاہدا لم یرا رائحة الجنة وإن ریحها توجد من مسیرة 40 عاما. جس نے کسی ذمی کو نہ حق قتل کیا, جو مسلمان ملک کے اندر مسلمان حکومت کی پناہ میں رہے, کافر ہو اس کو نہ حق قتل کر دیا جائے, جس طرح مجرموں نے, تکفیریوں نے, تفجیریوں نے سعودی عرب کے اندر یہ جرم کیے, وہ کافر جو مسلمان حکومت کی پناہ میں کام کرنے کے لیے آئے, ان کو مارا, ان کو قتل کیا, ان کی حفاظت کرنے والے رجال العرب کو قتل کیا, یہ تکفیری ہے, یہ خارجی ہے, ان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحیح بخاری کی روایت میں سنیے, جس نے کسی ایک ذمی کو قتل کیا ناحق, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو تو 40 سال دور سے آئے گی, 40 سال دور مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی, لیکن ایک ذمی کو ناحق قتل کرنے والا اس خوشبو سے محروم رہے گا. صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, غور کیجئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے دنیا بڑی نعمتوں میں ناز و نعم میں گزاری ہوگی, دنیا میں کوئی کمی, کوئی پریشانی, کوئی دکھ اسے نہیں آیا ہوگا, اللہ اس کو جنت کا, جہنم کا صرف ایک غوطہ دے گا, جہنم کا ایک غوطہ دے کر پوچھے گا, تجھے دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے؟ دنیا کی زندگی کا کوئی چین سکون کا لمحہ یاد ہے؟ وہ کہے گا, اللہ میں تو ساری زندگی اسی طرح مصیبتوں میں کاٹ گیا. اے پیارے بھائی جو نمازوں سے دور ہے, اے میرا وہ بھائی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, جو قرآن سے دور ہے, جو شراب نشے کے اندر پڑا ہے, جو شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہے, جو بدعات کا رسیہ بن چکا ہے, جو اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر اللہ کے غضب کو خریدنے کے در پہ ہے, جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی زندگی بھر کی نعمتوں کو بھلا دے گا, بلکہ انسان کہے گا بس ساری زندگی ذلیل ہوا تھا. اور اگر اس جہنم کے اندر چند سالوں کے لیے ڈال دیا گیا, چند مہینوں کے لیے ڈال دیا گیا, چند دنوں کے لیے ڈال دیا گیا, چند گھنٹوں کے لیے ڈال دیا گیا, تو کیا ہوگا؟ میرا وہ بھائی غور سے سنے جس کے ماتھے کو مسجد کی زمین ترستی ہے کہ یہ یہاں پر آ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لے, جس کی راتیں رنگین ہے ٹیلی ویژن ڈش اینٹینے فلمیں گانے بے حیائی اور بے غیرتی کی راتوں میں, جہنم کا ایک غوطہ زندگی بھر کی ناز و نعمتوں کو بھلانے کے لیے کافی رہے گا. اور اسی طرح اللہ مالک ایک آدمی کو بلائے گا جس نے دنیا بڑے دکھوں میں گزاری ہوگی, دنیا بڑی پریشانی اور غموں میں گزاری ہوگی, اسے جنت کا بھی ایک ہی غوطہ دیا جائے گا. اور اسے پوچھا جائے گا, میرے بندے تجھے دنیا کا کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی فکر یاد ہے؟ وہ کہے گا, اللہ مجھے تیری قسم, مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم ہوا ہی نہیں. سودے دو ہیں, مرضی ہے اس کو مرضی خرید لو, اس دنیا کو رنگین بناؤ, بے نماز رہو, بے دین رہو, قرآن سے دور رہو, شراب جوئے سود کی لالچ میں مبتلا رہو, اسلام سے دور رہ کر شرک اور کفر کی وادی کو آباد رکھو, قبروں پہ سجدے, قبروں کا طواف, غیر اللہ کی نظر, غیر اللہ کی نیاز, پیری اور فقیری یہ دھندے چلاتے رہو, جہنم کو خرید لو, چاہے اس دنیا موقف الا هدينا سبيلا اما شاكرا واما كفورا. راستے کھلے ہیں جنت کے لیے جہنم کے لیے. آپ یہ دیکھ لو آپ کی گاڑی کون سے روڈ پہ دوڑ رہی ہے, آپ کی ٹرین کون سے ٹریک پہ چل رہی ہے, جس کا آخری اسٹاپ جنت ہے یا جہنم, اس کی فکر آج کرنے کی ضرورت ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنۃ علی شیء الا علی ساعۃ مرت بهم لم يذكر الله فيها. رواه الطبراني. حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. جنت میں کوئی حسرت, کوئی ندامت, کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک حسرت جنتیوں کو بھی ہوگی جو اس حدیث میں بیان ہوئی. جنت کے اندر اہل جنت کو کسی بات پہ اتنی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس بات پہ انہیں دنیا کے وہ لمحات یاد آئیں گے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا ہوگا, اس لمحوں پر وہ حسرت کریں گے. اہل جنت نعمتوں میں ہوں گے لیکن جب جنتی دنیا کے ان لمحات کو یاد کریں گے جہاں وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے, ایسی مجلس میں بیٹھے, ایسے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا, ایسی رات گزاری جس میں نہ قرآن پڑھا گیا, نہ رسول اللہ کا فرمان پڑھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اللہ کی تعریف کی گئی, نہ مصطفیٰ پہ درود پڑھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, جو لمحہ, جو مجلس, جو وقت, جو محفل, جو رات, جو دن, جو گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی جنتی اس کو یاد کر کے اس پہ حسرت کریں گے. کاش اس لمحے میں ہم اللہ کو یاد کرتے آج جنت کے اندر ہمارا مقام اور بلند ہوتا. یہ ندا ہے میری ہر اس بھائی کی کام کی کھڑکی کھلنی چاہیے جو موبائل پہ گیم کھیلتا ہے, جو لوڈو کھیلتا ہے, جو کیرم بورڈ کھیلتا ہے, جو تاش کے ذریعے دل بہلاتا ہے. اس سے پوچھے بھائی یہ کیوں, مجھے وقت نہیں گزرتا. مولوی صاحب وقت کدھر گزارنا ہے؟ اے مومن بھائی اللہ نے یہ وقت گزارنے کے لیے ہمیں نہیں دیا, یہ وقت تو بنانے کے لیے ملا ہے. موبائل میں گیم کھیلنے سے کیا ملے گا؟ ہم آفس میں بیٹھے ہیں کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہے, کمپیوٹر پہ فٹ بال کھیل رہے, کمپیوٹر پہ آپ کوئی اور گیم کھیل رہے, کیا ملے گا؟ ارے وقت گزاری بس. جنتی جنت میں جا کے اپنے ان لمحات پہ حسرت کریں گے کاش ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ان لمحات میں تو آج ہمارا درجہ اور بلند ہوتا. غالباً میں نے پہلے بھی سنایا امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ. امام احمد جیل میں قید کر دیے گئے فتنا غم کے قرآن کے مسئلے پر کہ قرآن اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں. جب رہا ہوئے شاگرد زیارت کے لیے آئے دیکھا امام صاحب نے سفر کا بیگ تیار کیا ہوا, تھیلا تیار کیا ہوا, سفر میں نکلنے کی تیاری ہے. شاگردوں نے کہا امام صاحب اتنا عرصہ طویل آپ نے جیل کی سلاخوں میں گزارا, آج پہلا دن ہے رہائی کا, ہم آپ کے استقبال کے لیے, خوش آمدید کے لیے, مرحبا کہنے کے لیے, ہدیے مٹھائیوں ملنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ سفر پہ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں؟ کہا جملہ سننا امام اہل سنت امام اہل حدیث کا, کہا وہ زندگی کے ایام جو میں نے جیل میں گزارے اگر اللہ نے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کہ احمد کیا کیا تو میں کہوں گا اللہ میں تو جیل میں تھا, سلاخوں کے پیچھے بند تھا, میں کیا کرتا, لیکن آج کا دن میں آزاد ہوں, اگر اللہ نے آج کے دن کا حساب لے لیا تو میں کیا جواب دوں؟ اگر آج کے دن کا اللہ نے حساب لے لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میرے کتنے دن ہیں, آپ کے کتنے دن ہیں, میری کتنی راتیں ہیں, آپ کی کتنی راتیں ہیں جو اللہ کے ذکر سے خالی گزرتے ہیں؟ کبھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی اللہ نے حساب لے لیا تو کیا کروں گا؟ موبائل پہ فٹ بال کھیلتا, گیم کھیلتا, وقت گزاری کے لیے رسالے پڑھتا تھا. مجھے جیل میں پتا لگا کہ فلا بستی میں ایک بہت بڑے محدث ہیں, میں ان کو ملنے کے لیے, ان سے حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سفر شروع ہو گیا. وہاں پہ پہنچے, رات کو عشاء کی نماز اس بستی کی مسجد میں پڑھی, اجنبی کوئی جانتا نہیں, کسی سے تعارف نہیں. متولی سے کہا مجھے مسجد میں سونے دو. اس نے کہا نہیں, ہمارے یہاں قانون نہیں ہے, باہر نکلو, اجنبی کو نہیں سونے کی جگہ ملے گی. باہر نکال دیا گیا. باہر شدید بارش ہو رہی, خیر اپنے کندھے پہ رکھا, ہوں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور چل پڑے. اللہ کے کسی ولی نے دیکھا باہر کوئی جا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, میں کیا مسافر ہے, وغیرہ بستی والا ہوتا تو اپنے گھر میں جا کے چھپ جاتا, بارش سے بچ جاتا. باہر آ کر کہا قرآن پڑھنے والے بھائی کون ہے؟ کہا مسافر. کہا اندر آ جاؤ. اندر بلایا, اس کو نیا لباس دیا, آپ کا لباس گیلا ہو گیا, یہ پہن لیجیے. دسترخوان بچھ لیا, بٹھایا. کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد سے آیا ہوں. بغداد کا نام سنتے ہی میزبان خوشی سے اس کا چہرہ دمک اٹھا. کہا وہاں پہ ایک بہت بڑا امام, وقت کا محدث, عالم, علم کا سمندر وہ رہتا ہے, اس کو جانتے ہو؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام احمد ابن حنبل ہے. کہا احمد ابن حنبل تیری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے. گلے لگاتے ہیں محبت میں, چومتے ہیں ان کے ماتھے کو, پھر ان سے پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حافظ, ایک بہت بڑا امام, وقت کا محدث وہ رہتا ہے. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام اسحاق ہے. کہا خوش ہو جاؤ, اسحاق تمہارے سامنے بیٹھا. وہ دن جو ان کی رہائی کا پہلا دن تھا. کہا میں نے اگر یہ دن بیکار گزار دیا, اللہ کو قیامت کے دن اس دن کا کیا حساب دوں گا؟ میری 35 سالہ زندگی میں نے بھی کبھی سوچا کہ 35 سالوں کا حساب اللہ نے مانگا تو کیا جواب دوں گا؟ اہل جنت دنیا میں ان لمحات پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر اذکار کے گزر گئے. جنت کی طرف دوڑیے, اس کی وسعت, اس کی چوڑائی قرآن بیان کرتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, معافی کی طرف دوڑو, اور جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے. جنت کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کی وہ سجے ایسی ہے. وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے. جنت کے دروازے پہ جب جنتی پہنچیں گے, فرشتے ان کو سلام کہیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے جنتی. قرآن حکیم کے اس منظر پہ غور کیجئے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اہل جنت کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو گروہ در گروہ تیری جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی مرد ایسا بد نصیب نہ ہو جو اس گروہ میں شامل نہ ہو سکے, تو اپنے فضل سے ہم سب کو اہل جنت میں شامل کر. گروہ در گروہ چلیں گے, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کا خازن فرشتہ اہل جنت سے کہہ کیا رہا ہے, اور جنت میں داخل ہوتے وقت جنتیوں سے سلوک کیا ہو رہا ہے, قرآن کی آواز میں سنیے. اہل جنت جنت کے دروازے میں پہنچے ہوئے, دروازے کھلے ہوئے, فرشتوں کا کلام سنیے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو, طِبْتُمْ بہت اچھے رہے, فَادْخُلُوهَا خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں داخلے کے وقت کیا آواز آئے گی جی؟ سلام علیکم, تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. تو حدیث میں ہمیں سمجھا دیا جنت میں جاتے وقت اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغام فرشتے پہنچائیں گے. جس جنت میں اہل ایمان نے جانا ہے, وہاں کبھی آپ نے سنا کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں کہ فرشتے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوں, لائن لگی ہوئی جنتیوں کی, دیوار اندر لائن نہ توڑی ورنہ بڑا ماراں گا, سنا آپ نے؟ نہیں سنا کیا ثابت ہوا؟ جنت میں داخلے کے وقت پٹائی جہنمیوں کی ہوگی جنتیوں کی۔ پاکستان والوں، پاک پتن کے اندر بھی بہشتی کنواں کھلتا ہے یا نہیں؟ بہشتی دروازہ کھلتا ہے پاک پتن میں؟ بابا جی کی قبر پہ کھلتا ہے؟ دیکھا کبھی آپ نے پولیس کے ڈنڈے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے؟ لوہے کے پائپوں کے درمیان لمبی لائن ہے، اور بہشتی دروازے کے جناب جنت کے دروازے کے اوپر پولیس والے ڈانگا لے کے کھڑے ہیں، کوئی لائن توڑ کے تو دکھایا، خود ہی میں مار رہے سیدھو ون لینچ، پچھلیا نہیں آنا، جلدی کر۔ یہ جہنم کے دروازے ہیں، یہ جنت کے دروازے۔ جہنم کے دروازے میں داخلے کے وقت دروازہ ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلہ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوا، اس کو پکڑو، اس کو چکرو، 70 کس لمبی زنجیروں میں چکرو، الٹے بوکر کی جہنم میں پھینک دو۔ جہنم میں جانے میں سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، پٹائی بھی ہے، جنت کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ کے لیے توحید کو سمجھاؤ، قبر پرستی اس کے دامن بچاؤ، کیونکہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے بندہ مومن مباحد ہو، مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بنے میں یہ جھوٹے جنتی بہشتی دروازے کون کھلواتا ہے؟ ایس ایچ او، کمشنر، وزیر، امیر، وزیر اعظم، جس جنت کی طرف ہم بلاتے ہیں، آؤ ذرا ہم سے سنو، اس کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ صحیح مسلم میں سید انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بک فیقول بکر امرت لا افتح لأحد قبلك، پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو حبیب امی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، جنت کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا خاصن بچتا پوچھے گا من کون ہے، میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ فرشتہ جواب میں کہے گا بکا امرت، مجھے تیرے بارے میں آرڈر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازہ جب نے کھلوانا ہے محمد نے کھلوانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کے جذبات کو زبان سے جبان دی جائے تو فرشتہ جذبات میں کہے گا گیا مجھے حکم ملا ہے، دنیا پوری آ جائے جنت کھلوانے کے لیے، جنت نہ کھولنا، محمد آ جائے دیر نہ لگانا۔ تمہیں مبارک ہو پاک پتن پہ کھلنے والے یہ بہشتی دروازے، جس کو کھلوانے والا کوئی پولیس آفیسر، کوئی حکومت کا نمائندہ، ہمیں مبارک ہو وہ جنت جس کو کھلوانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا مرضی مرضی کا۔ پسند اپنی اپنی, تم وہاں گر گئے ہمیں رب نے وہ عطا فرما دی. ہم بناتے ہیں جنت کی طرف, جو جنت قبروں میں سجدے کرنے سے نہیں ملتی, جو جنت قبروں کے ثواب سے نہیں ملتی, جو جنت شرکی تعویذ لٹکانے سے نہیں ملتی, جو جنت غیر اللہ کی پکار سے نہیں ملتی, جو جنت غیر اللہ کی نظر سے نہیں ملتی, وہ جنت ملتی ہے اس بات پہ کہ لوگوں پوچھ رہا ہے عرش والے کو, پوچھ رہا ہے مدینے والے کو. عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی, مدینے والے کے علاوہ کسی سے پوجا کا طریقہ پوچھتا رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب جنت کھلوائیں گے. اہل ایمان تمہیں مبارک ہو, اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محمد کریم کے پیچھے جنت الفردوس میں داخل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جو کسی حساب و کتاب کے بغیر داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم, ان کو جنت میں داخل کرو جن کو نہ حساب لیا جائے گا نہ کتاب. اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل کریں. وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے, مسلمانوں کے ساتھ وہ چاہیں گے تو اور دروازوں سے بھی جائیں گے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جنت کی چوکھٹ کے درمیان, جنت کے دروازے کی چوکھٹ, ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے, جتنا مکہ اور حجر بحرین کے ایک شہر یا مکہ اور بصرہ شام کے ایک شہر کے درمیان یہ 1250 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے, اتنا فاصلہ جنت کی دو چوکھٹوں کے درمیان ہوگا. اور جب یہ 70,000 داخل ہوں گے یا پیارے حبیب کی دعا کے بعد 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے, تو حدیث میں آتا ہے یہ جنت میں آگے پیچھے نہیں جائیں گے, آگے پیچھے نہیں, ایک آگے دوسرا پیچھے پھر تیسرا پیچھے پھر چوتھا, یہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سب اکٹھے جنت میں قدم رکھیں گے. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله الا خذت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایھا شاء. جب انسان اچھا وضو کرے, بہترین وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ پر حق نہیں, نہ کوئی مشکل کشا, نہ کوئی حاجت روا, نہ کوئی غوث آدم, نہ کوئی بڑی کرنے والا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے سجدے رکوع تواب نظر نیاز خوف امید محبت ہو, وہ خالص الہ پر حق اللہ ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں وہ ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے ہیں, نور من نور اللہ نہیں ہے, اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے, اللہ کے نور میں سے جدا نہیں ہوئے, ہک ہے ہک ہے ہک کے جڑا ہے کو دور جانے کافر تے مشرک ہے, یہ عقیدہ بیان کرنے والا رب محمد کی قسم کافر بھی ہے مشرک بھی ہے. مومن کا عقیدہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم عبدہ ورسولہ, محمد رب کے بندے بھی ہیں رب کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وضو کے بعد جو انسان یہ کلمہ توحید کلمہ شہادت کا اعلان کرے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھولتا ہے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے. اللہ اجعلنا منہم ومعاہم. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت 5 فرض نمازیں ادا کرے, رمضان کے فرض روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, بیویوں کو کرنے والا کام سنائیے حدیث رسول کی روشنی میں. صحیح حدیث ہے, ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں, عورت کی ذمہ کیا ہے؟ فرض نمازیں پڑھے, فرض روزے رکھے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, خامد کی اطاعت کرے. اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے کہے گا جہاں سے جی چاہتا ہے جنت میں چلی جا. کتنے کام بیان ہوئے عورت کے؟ فرض نمازیں, فرض روزے, عزت کی حفاظت, خامد کی اطاعت. طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ میں اسلام آباد جانے کا عورتوں کا ذکر ہوا؟ جنس پینٹے پہن کے ہائے ہائے, لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے دین اسلام کی ناپ کو موم کی ناپ سمجھی ہے, جیسے چاہے بول لے. قادری صاحب حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, بریلوی مسلک سے, اور بریلویت میں عورت کا مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اہل حدیث مسالک میں آپ دیکھو گے کہ جمعے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, لیکن بریلویت اور دیوبندیت کی مساجد عورتوں کے وجود سے خالی ہے جمعے کے دن. وہ اسے جائز نہیں سمجھتے, ان کی فقہ میں جائز نہیں ہے. قربان جاؤں حضرت آپ کی سیاست پہ, جمعہ پڑھنے کے لیے عورت, جمعہ پڑھنے کے لیے عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. لال مارچ میں جنس کی پینٹیں پہن کے چھتریاں لے کر آپ کے ساتھ اسلام آباد کے گراؤنڈ میں تشریف رکھ سکتی ہے؟ اسلام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق اسلام کے نام پہ کوئی کرے تو ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے. تم کھل کے کفر کے ایجنٹ ہو تو کفر کے نام پہ اپنے کفر کو پھیلاؤ, ہم تمہارے سامنے دیوار باندھنے کے لیے زندہ ہے. ارے تم جب اسلام کے نام پہ آپ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو, اللہ تمہارے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. مسجدوں میں آنے کے لیے کہتے ہو, ہمارے امام صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ عورت مسجد میں آئے, لال مارچ میں جانے کے لیے بے پت ہو کر غیر محرموں کی موجودگی میں پولیس کی چتروڑ کھانے کے لیے امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ وہاں لے جائے, وہاں جانے میں گناہ کوئی نہیں ہے. ان نالندہ ہی وہی نیڈی گروچی ہوں. ابن ماجہ نے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے, فرماتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس انسان کے تین نابالغ بچے بلوغت سے پہلے بچپن میں ہی فوت ہو جائے اور وہ اس مصیبت پہ صبر کرے, باویلا نہ کرے, آہو بکا نہ کرے, بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے, کسی کے تین بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا, وہ بچے جنت کے دروازوں پر ملیں گے اور جس دروازے سے چاہیں گے اس کو جنت ملے جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما, اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوسی بنا دے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پڑوسی بنا دے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کا پڑوسی بنا دے. اے اللہ, اے اللہ تو تمام طاقتیں رکھتا ہے, اللہ اہل ایمان کی مدد فرما, اہل توحید کی مدد فرما. اللہ شام کے اندر اہل سنتوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اللہ اپنے مواحد بندوں کی مدد فرما, اللہ رافضہ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا, اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے فرعون کو ہلاک کیا, اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے قوم لوط کو ہلاک کیا, اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار کو غرق کیا. اللہ اللہ ہم کمزور ہیں, تو بڑی قوت والا ہے, اللہ اہل سنت کی مدد کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا, اللہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچا, ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے. اے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھ, ہمیں دین پہ موت دے, اللہ ان کی مدد کر جو دین مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما, اللہ ان کو ہلاک کر, برباد کر, تباہ کر جو دین مصطفیٰ کو برباد کرنے کے در پہ ہیں اور ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.